Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 26-ն է, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճերին օգտակարի հետ ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Նոյեմբերի 25-ին հայ ժողովրդի լեգենդար զավակ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն էր։ Այսօր մեր ծրագրում դուք կլսեք օրվա միջոցառումների մանրամասները։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ 3 մարտունիում լեգենդար հրամանատար ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 58-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները մեկնարկել են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից։ Մի խումբ մարտունեցի ուսանողների նախաձեռնությամբ աշավը կազմակերպվել դեպի Բերդաշեն գյուղ։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Արցախի ազգային ագրարային համալսարանի ուսանող Հովիկ Հովսեփյանն է ներկայացնում աշավի մանրամասները։ Մի քանի երիտասարդները որոշել են նախաձեռնել ծրագիր, որը կընդգրկի մի շարք միջոցառումներ, ունենա թե հայրենադաստիարակչական, թե առողջապահպանակերպին աջակցող, թե աշակութաժամանցային ծրագիրն գրկող մի շարք միջոցառումներ։ Միջոցառումները մեկնարկել է Ստեփանակերտից վերածնդի հրապարակից մոտ 100 երիտասարդեր մեկնել են Բերդաշեն գյուղ, հասնելով Բերդաշեն գյուղի հարակից անտառ, այնտեղ մասնակիցները արշավ են կատարել դեպի գյուղի զոհվածների հուշարձան, որտեղ հարգանքի տուրք է մատուցվել Արցախյան ազատամարտում զոհված ծառայողների ազատամարտիկների հիշատակին։ Տեղակիր ներկայացվել է Մոնթե Մելքոնյանի կենսագրությունը, որից հետո տեղափոխվել են մասնակիցները քաղաք Մարտունի մշակույթի և երիտասարդության պալատ, որտեղ անցեկացվել միջոցառում նվիրված նրա ծննդյանը, բայց այդ միջոցառումը յուրահատուկ էր, քանի որ ոչ մի խոսք չեր անդրադառնում նրա կենսագրությանը, այնտեղ քննարկում էր նրա անձը, նրա գաղափարը, նրա մտածելակերպը, ինչ օրենքներով առաջնորդվել Մոնթե անձը, որ կարծում եմ ստացվել է միջոցառումը, կայացել է։ Միջոցառման պաշտոնական մասը մեկնարկել է Մարզիլիում, որտեղ 1993 թվականի հունիսի 12-ին զոհվել է Ավոն։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ, Մարտունու շրջվարչակազմի ներկայացուցիչներ ու Ավոյի մարտական ընկերներն իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել հրամանատարի հիշատակին։ Այս տարի Ֆերզի Չինարական ընկերության նախաձեռնությամբ բարեկարգվել է տեղի հուշակոթողը։ Ընկերության տնորեն 1992-94 թվականներին Գյունե ճարտարի վաշտի հրամանատար Արթուր Խաչատրյանն է խոսում Ավո երևույթի մասին։ Օվկիանոսի այն կողմից գալով Ղարաբաղ ավոնիսկապես փոխեց մեր աշխարհայացքը, մեր աշխարհանկալումը։ Ամերիկյան հասարակության մեջ դաստիարակված հայրենիք վերադարձած այդ հայրենիքին ամբողջ խորությամբ ասել, որ նա մեզ սովորեցրեց հայրենապաշտությունը։ Մենք հայրենիք սիրում էինք, բայց սիրելը շատ քիչ էր։ Հայրենիքը պետք է պաշտել և պաշտպանել։ Իմ տեսած ամենամեծ հայը, ամենազնիվը, ամենամարդկային, ամենաարդարամիտ, ամենակարևորը։ Ազնիվ կարելի է լինել, բայց արդար շատ դժվար է լինել, շատ արդարամիտ է։ Չէր հանդուրժում գեղձիկը, սուտը, կծնանքը, մարդեր այդ բարի ամենաբովանդակ իմաստով։ Եվ այսօր մենք պարտավոր ենք մեր սերունդներին դաստիարակել նույն ոգով, ինչ ոգով դաստիարակել Ավոն իր զինվորներին։ Բառախաղեր չեմ սիրում, լեգենդար բառը շատ են օգտագործում, բայց այդ բառը, եթե կարելի է մի մարդու նկարագրելու համար օգտագործած, մեր նորագույն պատմության բոլոր պլեյադայի, բոլոր զորապետերի, զորավարների մտավորականի մեջ մենակ Ավոնի որ պետք է լեգենդար համանել, ասենք լեգենդար այդ բարի ամենաբովանդակ իմաստով։ Գործնելով Ավոյի մենք գործենք մեր նորագույն պատմության ամենամեծ հայի, ես չեմ վախենում ասել։ Ինձ հետ երի համամիտ կլինի շատ մարդիկ, ժողովուրդը, նրա զինվորները, զինակիցները։ Ավոյի հիշատակը պահելու մի հատիկ միջոց կա, մեր սերունդներին դաստիարակել ավոյական ոգով, մանուկների սովորեցնել սիրել հայրենիք այնպես, ինչպես սիրել է Ավոն, պաշտել հայրենիք սիրելը շատ քիչ է։ Ավոյի ծննդյան տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ կազմակերպվում է տղամարդկանց վոլեյբոլի մրցաշար։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանն է պատմում մրցաշարի կարևորության մասին։ Արդեն 4 տարին է, ինչ հանցնկացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տղամարդկանց առաջնությունը, հիշատակել ենք Մոնթե Մելքոնյանին, քանի որ նրա ծնունդը համընկնում է այս մրցումների անցկացման ժամանակահատվածին։ Դրա հետ համատեղ, որպեսզի շրջաններում սպորտը զարգանա, մասնակցություն ստանա, դրա պատճառով մենք ձգտում ենք շատ միջոցառումներ կազմակերպել շրջան։ Այս միջոցառմանը մասնակցում է 6 թիմ, և այս մրցումներից հետո որոշվելու է հավաքական թիմի կազմը, և գալիք տարիներին մասնակցել Հայաստանի առաջնության և Հայաստանի գավաթներին։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ciao. շատ կարճ եւ երկար ու դատարկ էր կարծես տխրությու ոչ էլ ձեզ չեր կանչում ինձ չեր տանջում ինձ չեր ստում ինձ հենց այնպես չեր կանչում ինձ չեր տանջում ինձ չեր ստում ինձ հենց այնպես ինչ պատահեց ինչ կատարվեց սերը նորի Կես, էլ չեմ կարող, ես առանց քեզ, քեզ եմ փնտրում, ես խենթի պես, ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես Մի ծանոթ ճանապարհ, որ խաչեց ինձ քեզ իրար Մի անհայտ արահետ, որ տարավ մեզ իր հետ Ու հանկարծ հասկացա, որ ուրիշ սեր չկա Քեզ կորսել եմ, քեզ սպասել եմ, առանց քեզ ինձ կյանք չկա Քեզ կորսել եմ, քեզ սպասել եմ, առանց քեզ ինձ կյանք չկա Ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց Էլ չեմ կարող ես առանց քեզ, քեզ եմ փնտրում, ես խենթի պես Ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց Արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես Արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես Կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց Էլ չեմ կարող ես առանց քեզ, քեզ եմ փնտրում Ես խենթի պես, ինչ կատարվեց, ինչ պատահեց Սերը նորից սիրտս թակեց Արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող սիրում եմ ես Արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ չեմ կարող, սիրում եմ ես Կարծիքն եթերում օրվա նոյեմբերի 26-ի թողարկմամբ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին Քարեկար գյուղը գտնվում է Բերձորի 4 կիլոմետր ուսից այստեղ 1995 թվականից գործում է ամրակրթական դպրոցը որտեղ նոյեմբերի 25-ին կայացավ վարության 10 ցերեկույթ Նվիրված ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 58-ամյակին։ Մինչ 10-ի սկսելը զրուցեցի Վալոդիա Գալստյանի հետ, ով 2011 թվականից ծնորինում է կրթօջախը։ Տեղեկացրեց, որ ունեն 36 աշակերտ 8 համագործակցարանով և 19 ուսուցիչ։ Դպրոցի սաները միշտ աչքի են ընկել նաև շրջանային ու հանրապետական դպրոցական ու արտադպրոցական տարբեր միջոցառումների մրցույթների ընթացքում։ Նախկին շրջանավարտների 4 այժմ ուսուցիչներ են։ Միջին և ավագ դասարաններն անվանակոչված են Իպատի Վանդրանիկի, Նշտեհի, Գևորգ Չաուշի, Մովսես Գորգիչյանի և Մոնթեի։ Ամենաշատ աշակերտ 6 հոգի սովորում են 9-րդ դասարանում, որը կրում է Մոնթեի անունը։ Հենց 9-րդները անդես եկան թերեկույթի ժամանակ։ Ամենամեծ դասասենյակում, որը կատարում է նաև դահլիճի դեր, դպրոցի ողջ անձնակազմը, ծնողներ, հյուրեր, հնչում է Արցախի օրհներգը։ Նահատակ հաջորդիների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ արգելուց հետո ներկաներն ու կնդիր եղան աշակերտների ելույթին։ Մոնթեին նվիրված մի անոն մի երոս երգը կատարելուց հետո 5 աղջիկ եւ 1 տղա ներկայացրեցին հերոսի կենսագրականը, կարևորելով այն, որ օտար ափերում ծնված հայրուկին արյան կանչով եկավ պատմական հայրենիք, դարձավ լեգենդ իր մեծ ձեռն ունեցած արցախյան գոյամարտում։ Ներկայացրեցին նաեւ Մոնթե գիտնականին ու ռազմական կորցին, ով գիտակցում էր, որ Արցախի կորուստը մեր պատմության վերջին էջի փակումն է։ Եվ եկավ հերոս իր մարտիկների հետ դարձավ հայրենիքին։ Աշակերտներն ընթերցեցին նաև հերոսի մտքերից կապված արցախյան գոյամարտի հետ, ներկայացրեցին Մոնթեին ճանաչողների խոսքերը։ Անդրադարձ եղավ նաև հերոսի ահատակությանը, ընկավ նա, բայց մեզ հետ մնաց իր ծխանքով հայրենիքին անմոռաց նվիրումով հայի իսկական կերպարով։ Աշակերտների ելույթից հետո ցուցադրվեց տեսաֆիլմ նվիրված Մոնթեին ու արցախյան հերոսամարտին։ Պրոֆի տնօրենը կարևորեց նման հարության դասերը, նշելով, որ բազում տղաների հարության տխրանքների գնով կայացավ հաղթանակը, հերոսներին պետք է նաև հերոս ու նվիրված դրամանատարներ, ինչպիսին Մոնթեներ։ Քարեգահի գյուղական համայնքի ղեկավար Մարինե Պետրոյանը շնորհավորեց հերոսի ծննդյան օրը, ասելով. «Ուզում եմ Մոնթեի 11-ից լինի սերունդներին. Մոնթեն ու հազարավոր տղաներ իրենց կյանքը տվեցին այսօրվա համար»։ Վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի առաջատար մասնակից Ռոբերտ Պետրոսյանը, դիմելով աշակերտներին, հորդորեց լավ տիրապետեն ռազմագիտությունը, ճանաչեն հայրենիքի նվիրյալներին։ Ավարտվեց արության դասը Քարեգահի միջնակարգ դպրոցում, որտեղ ուսում են առնում լավագույն երեխաներ, լավ են սովորում, ստեղծագործում են և ապագան են ներկայացնում։ Հեռախոսագծում Զորա Բրքոյաններ։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիր Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ ուսացող հայ ժողովուրդս, ընդունայնյալ սուրբ և պատվական խաչիվդ քո իղաղության, հրկյա հերևելի և աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես հնդոր և ընդսրտող քույր, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Ախտա կամ է նրագույնը, լինին կսորու արդան։ Կարծիքն է հետերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե, այսօր նոյեմբերի 26-ն է, օրը 5-7-ի։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը շարունակում է Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Նոյեմբերի 25-ին Խարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում, նվիրված Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրվան։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտները։ Միջոցառման սկզբին երեխաները ներկայացրին Մոնթե Մելքոնյանի կյանքը, կենսագրությունը, նրա անցած մարտական ուղին։ Խոսվեց Մոնթեի բնավորությունից, Մոնթե մարդուց ու Մոնթե զինվորից։ Աշակերտները ներկայացրին նրա պատանեկան տարիների կյանքը, նրա որպես գիտնականի մեծ ձեռքբերումներն ու Մոնթեի նվիրյալ զինվոր լինելը։ Կարևորվեց հատկապես Մոնթե Մելքոնյանի մասնակցությունը Խարվաճարի ազատագրման գործողությանը։ Աշակերտների խոսքից հետո ներկաները դիտեցին տեսանյութ, նվիրված Խարվաճարի շրջանի բնությանն ու պատմամշակութային արժեքներին։ Հայրենիքը սիրելու և պահպանելու առաջին պայմանն այն ճանաչելն է, և այս տեսանյութը մեզ կօգնի առավել լավ ճանաչել հենց մեր շրջանը, նշեցին միջոցառման հաղորդավարները տեսանյութը դիտելուց առաջ։ Տեսանյութը նկարահանվել է հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի կողմից այս տարվա ամռանը, երբ մասնագետն ուսումնասիրում էր շրջանի հուշարձանները։ Այն պատմում է ինչպես արդեն հայտնի, այնպես էլ նորահայտ պատմամշակութային հուշարձանների մասին։ Միջոցառման ավարտին ամփոփվեց նաև «Ես ապրում եմ Մոնթեի ազատագրած հողում» վերնագրով շարադրությունների ու նկարների մրցույթը, որը նոյեմբեր ամսվա սկզբին հայտարարվել էր դպրոցի 6-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև։ Նկարների մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիա Մասերյանն ու 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Գայանե Մարկարյանը, ովքեր նկարել էին Մոնթե Մելքոնյանի դիմանկարը։ Շարադրությունների մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Սվետլանա Նալթակյանն ու 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Նարինե Լալայանը։ Միջոցառման վերջում ելույթ ունեցավ Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Արեք Նազան Ղուկասյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպիչներին և մասնակից աշակերտներին միջոցառման համար։ Շնորհակալություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնին, դպրոցի հետ այսպես արդյունավետ համագործակցելու և նման գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Մենք լսեցինք շատ գրագետ խոսք, իսկ ցուցադրված տեսանյութից անգամ մենք նոր բաներ իմացանք մեր շրջանի մասին, ընդգծեց Տիկին Ղուկասյանը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ուղտատեղին է ահամարավանդը, Հանուլարան ու

եւ դա էլ ինձ թվում է թե մեր հաջողության գրավականն է եղել։ Պարոն Պողոս, համասնագետներով ապահովված եք։ Հա, ամենից դժվար գործը կոնկրետ ծառայության ոլորտում դա մասնագետների խնդիրն է։ Բայց մենք ունենք, հարկասով, շատ հզոր մասնագետներ ունենք եւ հեռախոսի պլանշետի վերանորոգման ոլորտում եւ համակարգիչների վերանորոգման եւ ցանցերի։ Պարոն Պողոսյան, ժամանակի հետ պարզ է, որ չեք կարող նույն վիճակում լինել, այսինքն ծառայությունը պետք է զարգանա, պետք է այլ ելքեր փնտրել, ավելի մոտ լինել հաճախորդին, ավելի լայն շրջանակ ծառայությունների մատուցել, ծրագրերում ձեր կա մասնագետների պատրաստում նաև։ Մենք ունենք 5 մասնագետ, որ մենք սովորացրել ենք, ուրիշ տեղ աշխատում են, ուղղակի խնդիրը այն է, որ մարդիկ հիմա միգուցե ես եմ տենց մտածում, ինչ որ թղթերի համար են, ինչ որ միտեղ սովորում, հաստատուղթը պետքա մարդիկ դիմում է, մենք թուղթը տալիս ենք, բայց թուղթը ոչ մի բան։ Եթե մենք թուղթը տրամադրենք ինչ որ մի մասնագետի, ինքը թղթով գնաս, ես Ubuntu-ում սովորել եմ, ես ինչ մասնագիտությունը, բայց իրան հարցնեմ, ինքը ոչ մի բան չի մանա, դառնալուա որ էլի մենք խափեբայություն ենք զբաղվում, բայց ընդգրկից էլ որոշ ենք, որ խափեբայությունով չենք զբաղվում։ Իսկ հետագայի ինչ որ ուրիշ ծրագրեր ունեք մոտ ապագայի։ Հա, ունենք։ Հետագայում մեծ ծրագրեր ունենք իրականացնելու, բայց փորձը ցույց է տվել, որ դրա մասին չի կարելի խոսել։ Ոչ թե նրա համար, որ կգողանան մեր մտքերը, դա չի խնդիրը, որ չեմ ուզում նշել։ Մեզ եղել է լուրջ պրոյեկտներ, որ մենք նշել ենք, բայց չեն կարողացել միջև շանել։ Ինչ-ինչ պատճառներով։ Հետո դրա համար մեզ քննադատել են։ Ամեն դեպքում հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ կարծում եմ աստիճանաբար նպատակասլացության շնորհիվ, համատեղ ուժերի շնորհիվ ձեր եւ ձեր աշխատակիցների ամեն ինչ կստացվի։ Համոզված եմ, որ կստացվի, միանշանակ կստացվելու է։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ռադիոսողներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Յոհանես Բախը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ջոն Հարվարդը, անգլացի քահանա, բարերար, որի անունով կոչվեց ամերիկյան Հարվարդի համալսարանը, Ուլյամ Քուփերը, բրիտանացի բանաստեղծ, Ուլյամ Ամստրոնգը, անգլացի արդյունաբերող հրետանային զենքի կոնստրուկտոր, Կարլ Կենիգը, գերմանացի ֆիզիկոս ակուստիկ, Ֆերդինանդ դե Սոսյուրը, շվեցարացի նշանավոր լեզվաբան, Ուլիս Քերերը, ամերիկացի ինժեներ, գործարար, ստեղծել է առաջին օթորակիչը սառնարանը, Բոգդան Կոդունյանցը, ռուսաստանցի հեղափոխական, Նորբերտ Վիները, ամերիկացի մաթեմատիկոս, Կարցի Գլարը, գերմանացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Մակ Մակդոնալդը, ամերիկացի հայտնի ձեռնարկատեր արագ սննդի ոլորտում, Արուս Ասրյանը, հայ անվանի դերասանուհի, Սոս Ալիխանյանը, ռուսաստանցի գենետիկ, Էժեն Էոնսենկոն, ռումինա-ֆրանսիացի դրամատուրգ, Ֆրեդերիկ Փոլը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող։ Բարեկամներ, Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։